Aparat razy dwa, ale w wersjach zremiksowanych. Najpierw Substance wystąpił w roli producenta remiksu, a potem Anders Eilar. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał mnie sprawdzać lub sprawdzać, jak się zapisuje te tytuły lub jak się zapisuje wykonawców, może to zrobić na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam zakładka audycje i w niej dwie litery PS, to jest nazwa tego programu. Mam jeszcze jeden zespół, który pokusił się o remiksy. Co ciekawe, to jest zespół z trochę innej przestrzeni. To nie jest zespół zajmujący się, czy też swobodnie czujący się w świecie muzyki elektronicznej, ale grupa Ride wydała właśnie singiel, na którym zamieściła dwa utwory w wersjach zremiksowanych. I'm

much. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. I wanna kill yourself. Make the right noise. Hit the kill switch. Right, jako taka ciekawostka i cała też para i energia tych utworów, myślę, dobrze zrobiła naszemu dzisiejszemu spotkaniu, bo było trochę komplikacji, utworów trudniejszych, było trochę utworów, które odpływały w stronę dźwięków kamieni, gwiazd i roślin. No więc Right zaprezentowali nam może taką najprostszą, ale za to niepozbawioną radości wersję przemiany. Przemiany utworów gitarowych w utwory, które mają tą taneczną werwę i nutę. Ale wrócę oczywiście do eksperymentów, jednak nie tracąc werwy. Jaylin. Jaylin, artystka, która potrafi zrobić muzykę ze wszystkiego. Kojarzą jej się wszelkie odgłosy z potencjalnymi składnikami utworów, które gdzieś w jej głowie powstają. Wszystko to oczywiście ma taki wspólny, mroczny charakter, a kiedy obserwuje się ją na żywo, to jest naprawdę coś, mimo że coraz więcej miesięcy dzieli mnie od tego momentu, jak mogłam ją na żywo, nie na ostatnim, ale na przedostatnim festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice obserwować, to cały czas mam ją w oczach i w uszach. Na chwilę Jaylin odłożymy na bok, ale chciałabym jeszcze dziś wieczorem do niej wrócić, bo z kolei duet złożony z bardzo silnych osobowości i niezwykle utalentowanych osób, Halszka Sokołowska i Daniel Pigoński, wydali nową płytę. When your heart complete surrender, I'm vulnerable. Above your feet,

Jestem ogniem, zapalam pochodnie, wypuszczam dym. Jestem tym ogniem, zapalam znicze, wciągam dym. Ja powiem ci tańczyć, ja tańczę. Ogień! Ogień! Trochę dymu. Po dwóch stronach sceny jest Atarium 10. Widzisz? Widzę. Ty się oddalasz. Już sam nie wiem, czy to są góry, czy chmury. Dziecko się patrzy, patrzy w ognisko, patrzy mi w oczy, się nie boi. Idzie do żaru, idzie do ognia, jest jeszcze mały, ale zapłonie. Ogień! Dym! Ogień! Dym! Ogień! Dym! Ogień! Piernikowski raz dwa, wspierany przez Kachę Kowalczyk w Dobrych Duchach i potem Atarium 10, czyli wyprawa w przeszłość tego artysty, charakterystycznego, bardzo drażniącego dla jednych, uwielbianego przez innych, raczej nie pozostawia na swój sposób poruszania się w muzycznej przestrzeni słuchaczy obojętnymi. Wracam do Jaylin i tutaj właśnie przykład takiego utworu, w którym rytm zostanie zbudowany z wykorzystaniem wszystkiego właściwie, co wpadło jej w ręce, a może lepiej byłoby powiedzieć w uszy, bo pewnie wszystko działo się w komputerze. We'll be right back. Do Jaylin dołączyłam Dedelusa. On równie chętnie poszukuje w rejonach niełatwych. I za każdym razem myślę o tym, czy ktoś na przykład podjąłby się zatańczenia do takiego utworu jak Beldyt, który wybrzmiał. No ale to moglibyśmy sprawdzić może bardziej, gdybyśmy spotkali się gdzieś indziej, w świecie prawdziwym, a nie na antenie radiowej. Zresztą to nasze spotkanie właśnie dobiega końca, bo w finale jeszcze Sano rozprzestrzenią swoją dronową opowieść i to będzie finał, myślę, nieco mocniejszy niż zwykle, ale czemu zawsze mamy kończyć w sposób delikatny i usypiający. A zatem San-O na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Na stronie polskieradio.pl/trójka można szukać spisu utworów, można to też zrobić na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. A ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia. only do for her.